serwis Trójki. Ekolodzy się cieszą, rząd nie komentuje. Takie są reakcje na decyzję unijnego trybunału w sprawie Białowieży. Pijany mężczyzna zaatakował trzech obywateli Republiki Indii. Do napaści na tle rasowym doszło w jednym z supermarketów w Radomiu. Dwóch Palestyńczyków zginęło w zamieszkach w Jerozolimie i na terenach izraelsko-palestyńskich. Wszelkie prace prowadzone w Puszczy Białowieskiej mają zostać wstrzymane. To wstępna decyzja unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Rząd na razie nie komentuje tego postanowienia, natomiast cieszą się ekolodzy. Polski rząd podkreśla, że działania prowadzone w Puszczy są zgodne z prawem. Wszelkie działania, które podejmujemy w Puszczy Białowieskiej, są zgodne z przepisami prawa krajowego. Rzecznik rządu Rafał Bochenek. Ale i przede wszystkim prawa unijnego. I oczywiście, jeżeli Trybunał podjął taką decyzję, Trybunał miał takie prawo. Rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzuska. Nie otrzymaliśmy żadnego dokumentu, do którego moglibyśmy się odnieść. Jeżeli taki dokument wpłynie oficjalną drogą do ministerstwa, to jak najbardziej odniesiemy się do tego po zapoznaniu się z nim. Magda Gołębiewska, Greenpeace Polska. Bardzo dobra decyzja dla Puszczy, która jakby potwierdza to, co i Komisja Europejska, i wcześniej organizacje ekologiczne, i naukowcy z Polski, z całego świata mówili, że wycinka puszczy bardzo szkodzi, a nie jest wcale tą czynną ochroną, której puszcza potrzebuje. Ostateczną decyzję w sprawie wstrzymania wycinki sędziowie podejmą po zapoznaniu się z argumentami Polski. Ministerstwo Środowiska ma czas na ich przedstawienie do 4 sierpnia. Marta Szulborska, Polskie Radio. Pijany 31-latek zaatakował trzech obywateli Republiki Indii. Do napaści na tle rasowym doszło w jednym z supermarketów w Radomiu. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Najpierw interweniowała ochrona sklepu, ale gdy napastnik przeszedł od słów do czynów, wezwano funkcjonariuszy, mówi Justyna Leszczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Osoby poszkodowane złożą zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Wyzywał ich, a w jednego z mężczyzn rzucił jogurtem. Został ujęty przez ochronę, przekazany policjantom. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny. Miał około 2 promili alkoholu w organizmie. To 31-latek, mieszkaniec Chorzowa. Mężczyzna oczywiście trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany. Za napaść na tle rasowym grozi do 3 lat więzienia. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Niemieccy kaci polskie ofiary to tytuł wystawy okolicznościowej przygotowanej przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Składa się ona z 66 plansz umieszczonych na ogrodzeniu siedziby wytwórni. Można na nich zobaczyć, jak wyglądało miasto w czasie powstania. Wystawa pokazuje ofiary walk oraz niemieckich wojskowych, którzy byli odpowiedzialni za śmierć powstańców i mieszkańców miasta. Jak mówi prezes PWPW Piotr Wojciechowski, wystawa jest skierowana zarówno do warszawiaków, jak i do turystów. Jest to pewna taka skromna odpowiedź, by umożliwić też obcokrajowcom, którzy tutaj tłumnie przychodzą na Stare Miasto, żeby za pomocą właśnie tej technologii, która obejmuje też wersję angielskojęzyczną, dotrzeć do nich, do ich świadomości i w sposób edukacyjny, bardzo przyjazny i nowoczesny przekazać naszą wiedzę i tradycję powstania warszawskiego. Oglądający wystawę mogą także skorzystać z aplikacji, która umożliwi uzyskanie szczegółowych informacji na temat wydarzeń sprzed 73 lat. Wystawę będzie można oglądać przez najbliższe 3 miesiące. Dwóch Palestyńczyków zginęło w zamieszkach w Jerozolimie i na terenach izraelsko-palestyńskich. Starcia muzułmanów z izraelską policją wybuchły po piątkowych modłach. Zamieszkom nie udało się zapobiec mimo wprowadzonych przez izraelskie władze restrykcji i dodatkowych środków bezpieczeństwa. Do zamieszek doszło po południu i wieczorem zarówno na przedmieściach wschodniej arabskiej części Jerozolimy, na zachodnim brzegu, a także na granicy Strefy Gazy i Izraela. W starciach miało zginąć 2 Palestyńczyków, jeden w rejonie Betlejem, a drugi przy granicy Gazy. Napięcie między Izraelem a Palestyńczykami trwa już od 2 tygodni. Po zabójstwie izraelskich policjantów władze wprowadziły wykrywacze metalu i kamery przy wejściu na święte dla muzułmanów wzgórze świątynne w Jerozolimie. Doprowadziło to do protestów i największego w mieście rozlewu krwi od wielu miesięcy. Ostatecznie izraelskie władze wycofały wykrywacze i kamery, ale w czwartek, kiedy Palestyńczycy powrócili na wzgórze świątynne, w starciach z izraelską policją zostało rannych 136 osób. Na piątkowy dzień modłów Izrael wprowadził z kolei inne restrykcje. Na wzgórze mogą wejść wyłącznie mężczyźni powyżej 50 lat oraz kobiety. Informował rzecznik izraelskiej policji Miki Rosenfeld. Mimo zakazu wstępu dla młodych mężczyzn, którzy najczęściej stoją za zamieszkami, nie udało się uniknąć starć w innych częściach terenów izraelsko-palestyńskich. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A dziś w Polsce deszcz może spaść tylko na zachodzie kraju. 20 stopni w Trójmieście, 21 w Suwałkach, 22 w Szczecinie, 24 w Warszawie i Łodzi, 25 w Poznaniu, Katowicach i Krakowie i 26 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Mało obiektywnie. Zespół Early Birds, piosenka nosi tytuł Nowy Rok, ale myślę, że jest dobra na każdą porę, bo to chyba chodzi bardziej o nowy początek, więc dla nich to jest ten nowy początek, bowiem są w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Tam ta piosenka, jak i inne także nasze nowości już dla Państwa do wyboru na kolejną listę. polskieradio.pl/3 znajdujemy stronę listy przebojów albo lp3.polskieradio.pl. O, tak jeszcze prościej. Early Birds, Nowy Rok. Tak zaczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. To jest nasze ostatnie spotkanie lipcowe. Na pierwsze sierpniowe będę miał coś specjalnego, ale to o tym jeszcze za chwilę Państwu opowiem. Mariusz Owczarek, kłaniam się. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie z muzyką w Trójce. Będą goście, ale na razie zostajemy jeszcze w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, bo tam jeszcze kilka nowości, które chciałbym Państwu polecić. Walking down the hill,

love in Tennessee. Or the beauty of the '70s with the handsome people on the gravel road. We were out there in the barn door, and I turned my head back to the crowd. You could almost sense the glow. Jeszcze nie z czarnej płyty na 45 obrotów, bo to dopiero 11 sierpnia premiera takiego bardzo ekskluzywnego wydawnictwa. Zespół Lamp Chop w ubiegłym roku wydał płytę Flotas, a teraz na lato przygotował nową wersję utworu The Hustle. To teraz ma tytuł The Hustle Unlimited. I tak jak mówiłem, 11 sierpnia, niech sprawdzę dokładnie. Tak, 11 sierpnia na 12-calowym winylu ukaże się ta pieśń, także z wcześniej już znaną nam wersją When You Were Mine, Prince'a w ich wykonaniu. 30 lipca zaczynają koncerty w Niemczech i to pewnie też trochę i z tego powodu planowana jest premiera tego winylowego singla. Na stronie pierwszej The Hustle Unlimited, na drugiej stronie When You Were Mine, zespół Lamp Chop. Także w naszym zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego proszę zajrzeć lp3.polskieradio.pl. Zapowiadałem gości w studiu. Tak, to już za moment. To spotkanie i rozmowa. Goście w audycji Mało Obiektywnie, Jakub Krzeszowski. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Rafał Sarnecki. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że udało się nam spotkać w trójce, bo właściwie spotykamy się mniej więcej tak w połowie odległości na, jak Państwo sobie wyobrażą, globus. Rafał, na co dzień Nowy Jork, tak? Tak jest. Kuba wymyślił festiwal jazz po polsku w Chinach, więc to chyba mniej więcej jest połowa odległości. Niezależnie od tego, z której strony się wybierzemy. To znaczy tak, no spotykamy się z Rafałem w sumie można powiedzieć już regularnie w Azji. W zeszłym roku spotkaliśmy się 3 razy. Aha. W tym roku się spotkamy raz, ale na dłużej. Kuba, to może najpierw ty nam powiedz, bo myśmy jeszcze na antenie się nie spotkali, nie mówiłeś o tym na antenie Trójki. Ja o tym przedsięwzięciu jazz po polsku w Chinach mówiłem już wielokrotnie, bo jest naprawdę o czym. Artyści, którzy tam jadą i wracają, no są pełni najgorętszych wrażeń. Tak jak ostatnio Stefan Nowakowski był moim gościem zespołu Jazzpospolita, też opowiadał o tym, jak było w Chinach. Powiedz, jak ci się udało to zorganizować, ten cały pomysł, nagranie polskiego jazzu tam daleko gdzieś w świecie na wschodzie? Jazz po polsku, może zacznę od początku. To jest projekt, który jest przeznaczony dla artystów, nazwijmy to może młodszego pokolenia, którzy wykonują muzykę z pogranicza jazzu i awangardy. I zacząłem organizować koncerty kilka lat temu. Do tej pory w sumie zorganizowałem 100 koncertów w różnych ciekawych miejscach na świecie. Nie tylko w Chinach, ale także no, zacząłem od Europy. To znaczy wiele zespołów grało w Niemczech, w Szkocji, w Danii. No i później wywiało mnie do Azji, gdzie organizowałem koncerty już 3-krotnie w Chinach. No, ale byłem również właśnie z Rafałem w Malezji i w Wietnamie, także od 4 lat regularnie prezentuję polskich artystów na scenach azjatyckich. Ale co, pojechałeś tam, poznałeś ludzi, którzy chcą zapraszać polskich muzyków na koncerty? To się tak po prostu robi? To znaczy to z reguły, jak to bywa, wydarzyło się z przypadku po raz pierwszy. W 2014 roku pojechałem tam na krótką trasę z Imagination Quartet. Byliśmy na południu Chin, gdzie zagraliśmy 3 koncerty. Te koncerty były tak dużym sukcesem, że no, otrzymałem zaproszenie na kolejne lata. Mhm. I tak to się zaczęło tak naprawdę. W tej chwili pracuję z dużym promotorem, który mieści się w Pekinie. To jest Chińskie Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych. No i to jest mój największy, że tak powiem, sojusznik po tamtej stronie. No i razem pracujemy od 3 lat nad organizacją koncertów. Do tej pory zorganizowaliśmy prawie 65 koncertów. I to jest impreza cykliczna, tak? To jest jakiś kalendarz tych wydarzeń? Czy to znaczy, to się odbywa z reguły na jesieni, mhm. na przełomie września i października. To jest taki okres, w którym w Chinach organizowane są festiwale jazzowe, ale też około jazzowe, ponieważ zespoły, które sprowadzam, też staram się pokazywać nie tylko na takich bardzo branżowych imprezach, ale również na tak zwanych openerach. No to są też koncerty klubowe, ale są też dedykowane festiwale jazzowe, tak jak w zeszłym roku z Rafałem mieliśmy okazję wystąpić na Guangzhou Jazz Festival z Randy Breckerem między innymi. W tym roku Rafał wystąpi na Nine Gates Festival, to jest najstarszy festiwal jazzowy w Pekinie. I tak to wygląda w skrócie. Rafał, mamy ze sobą w studiu twoją, jak do tej pory, ostatnią płytę. Tak. Cat's Dream, to jest rok 2014, ale mówiłeś jeszcze przed wejściem na antenę, że już właściwie gotowa jest nowa płyta. Powiedz kilka słów o niej. Tak, w kwietniu bieżącego roku nagrałem w Nowym Jorku moją 4. już płytę. Jest to ten sam skład nowojorski, z którym nagrałem poprzednią płytę Cat's Dream. Jest to zespół, z którym występuję już praktycznie od 8 lat w Nowym Jorku. Jest to sekstet z wokalem, saksofonem, fortepianem, perkusją, kontrabasem. I właśnie ta, między innymi ta trasa po Chinach będzie prezentowała utwory z najnowszej płyty. Jestem szczęśliwy, że będę mógł je zaprezentować. Nie jest to łatwy materiał, ale ponieważ mamy tak wiele koncertów, bo będziemy tam właściwie półtora miesiąca i większość koncertów będziemy grali w tym samym składzie, będzie można ten właśnie trudny materiał zaprezentować chińskiej publiczności. To nie będzie ten sam zespół, z którym nagrałem płytę, natomiast będzie wokalistka Bogna Kicińska, która śpiewa właśnie w moim nowojorskim zespole, przyleci z Nowego Jorku. Będzie polski pianista Kuba Cichocki, który również przyleci z Nowego Jorku. I będzie trzech muzyków mieszkających w Pekinie na stałe. Dwóch Chińczyków, jeden Amerykanin. Mm-hmm. To jest tak, że płyta ma już swoją ustaloną datę premiery, czy jak to wygląda? Wstępnie płyta ma być wydana, plan jest taki, żeby wydać płytę na początku przyszłego roku, więc jeszcze trochę będzie trzeba poczekać. Czyli te koncerty w Chinach też będą takie przedpremierowe jeszcze? Przedpremierowe, tak jest, tak. Ale możemy dzisiaj zaprezentować już muzykę z twojego albumu w trójce, tak? Tak jest. Płyta już jest gotowa od kilku dni. Dosłownie skończyłem miks w Nowym Jorku właśnie parę dni temu, więc już jest materiał gotowy. A co wybierzesz z tego albumu tak na pierwszy ogień dla słuchaczy trójki? Tak myślę sobie, ponieważ spotkaliśmy się, aby porozmawiać o Chinach, jest jedna kompozycja, która nosi tytuł Chungguo, co znaczy w języku chińskim Chiny. Więc tak sobie pomyślałem, że będzie najbardziej adekwatna do tematu naszej rozmowy. Płyta nosi tytuł? Nie ma jeszcze tytułu, ale prawdopodobnie niedługo będzie miała. Dobrze. Rafał Sarnecki, Chungguo, tak? Czyli Chiny z płyty, która jeszcze nie jest zatytułowana, ponieważ ukaże się dopiero na początku 2018 roku. Już dziś radiowa, światowa premiera w trójce. Słuchamy. W studiu goście Trójki, goście audycji Mało Obiektywnie, Kuba Krzeszowski, Rafał Sarnecki. Przed chwilą byli Państwo świadkami premiery nowej muzyki Rafała Sarneckiego z płyty, która jeszcze nie jest zatytułowana, ale tę muzykę usłyszą widzowie, goście, słuchacze koncertów chińskich Rafała Sarneckiego. Kuba i Rafał dzisiaj w Trójce Państwu opowiadają o przedsięwzięciu Jazz po polsku w Chinach. To jeszcze przypomnijcie, a właściwie po raz pierwszy chyba padnie ta data. Nie, już chyba padła na antenie. Kiedy te koncerty odbędą się w tym 2017 roku w Chinach? To znaczy koncerty Rafała odbędą się między 15 września a 23 października, natomiast tegoroczna prezentacja Jazz po polsku w Chinach już się zaczęła w lipcu koncertami kwintetu Staszka Słowińskiego. Jestem świeżo po powrocie z Chin z pierwszym zespołem. To były też pierwsze polskie koncerty w ramach tak zwanego sezonu kultury, który odbywa się na przestrzeni całego roku w Chinach. To jest program chińskiego Ministerstwa Kultury, który jest dedykowany krajom Europy Środkowo-Wschodniej i Centralnej. Tak zwany program 16 plus 1. Jest to też program, który promuje ideę nowego jedwabnego szlaku, do którego jakby Polska dostała zaproszenie i jest też ważną częścią całego przedsięwzięcia. Rafał, twoja nowa płyta, jakby się umieścił na tej mapie swojej muzyki, którą tworzysz w Nowym Jorku? W którą stronę to idzie? Po Cat's Dream, ten nowy album, który jeszcze nie jest zatytułowany. Wydaje mi się, że jest więcej eksperymentów na nowej płycie. Zespół, z którym występuję, jest to zespół, który ma niesamowity feeling, znaczy sekcja rytmiczna ma ten niesamowity amerykański groove i na pewno chciałem to pokazać, ale oprócz tego właśnie swingu, groove'u, chciałem pokazać też swoje nowe pomysły aranżacyjne, kompozytorskie. Minęło 4 lata od nagrania mojej poprzedniej płyty. Wiele się wydarzyło w mojej głowie w międzyczasie, wiele nowej muzyki wysłuchałem i mam takie też wrażenie, że płyty w pewnym sensie może, nie wiem czy to jest dobre sformułowanie, ale w pewnym sensie troszkę spłaszczają muzykę. Chciałem jak na tyle dużo nowych pomysłów wprowadzić do tego nowego albumu, aby rzeczywiście ta płyta brzmiała ciekawie, że mimo tego, że nagrania, muzyka na płytach brzmi troszkę inaczej niż na żywo, żeby na płytach cały czas ta muzyka potrafiła ludzi zaskoczyć, żeby nie brzmiała ta płyta jak kolejna płyta jazzowa czy około jazzowa, tylko żeby rzeczywiście był w niej element taki bardziej zwariowany, bardziej jeszcze eksperymentalny. A od kiedy mieszkasz w Nowym Jorku? Jak to już długo trwa? Mieszkam w Nowym Jorku od 2005 roku. Miał być na pół roku. Minęło 12 lat, więc już no, jest to dosyć duże doświadczenie z tym miastem. Ale to jak to było? Pojechałeś na koncert i zostałeś? Pokrótce opowiedz historię swojego wyjazdu tam. Wyjechałem na studia w The New School University, w słynnym wydziale jazzu, gdzie kończył Brad Meldau, nie wiem, Avishai Cohen, wiele gwiazd. I bardzo miło wspominam te studia oczywiście, natomiast po studiach, tam potem jeszcze skończyłem studia magisterskie w Queens College, natomiast po studiach postanowiłem zostać w Nowym Jorku. Stwierdziłem, że jeszcze więcej mogę skorzystać z tego, co daje to miasto, będąc po prostu aktywnym muzykiem na nowojorskiej scenie jazzowej. Jestem obecnie członkiem wielu zespołów i życie w Nowym Jorku jest po prostu bardzo inspirujące. Na co dzień spotykam muzyków, o których nigdy nie słyszałem, a grają na niewiarygodnie wysokim poziomie. Tak, bo do nas docierają informacje o tym, co się dzieje głównie u gwiazd, prawda? Tak. Taki ważny artysta na przykład gra w takim, a to ważnym albo innym klubie jazzowym. A przecież to jest chyba trochę nie do ogarnięcia to wszystko, co tam się dzieje. Tak, to prawda. Mówi się, że nie wiem, jest 100 tysięcy muzyków, nie wiem, czy jazzowych, czy ogólnie. Czy ale, w ogóle. Ale liczby są porażające i to rzeczywiście tak wygląda. Na co dzień można każdy dzień w Nowym Jorku to jest właściwie jak taki duży festiwal jazzowy w Europie. Oczywiście nie wszystkie koncerty są ogłaszane i reklamowane we właściwy sposób. Czasem przypadkiem przechodząc ulicą można usłyszeć jakąś muzykę niesamowitą i to nie dotyczy tylko muzyki jazzowej. We wszystkich stylach właściwie możemy posłuchać muzyki na niesamowicie wysokim poziomie. I to jest bardzo inspirujące. Oczywiście... To jest takie bardzo amerykańskie chyba, tak? Że tam po prostu oni żyją muzyką. To jest coś, co u nas jeszcze ciągle gdzieś tam jest bardzo w powijakach. Może muzykę słychać zewsząd, tak? To tak jest? Słychać zewsząd, ale zdaję sobie sprawę z tego, że Nowy Jork jest wyjątkowy. Że mam takie poczucie troszkę, jak przyjechałem do Stanów, że tak jak ja przyjechałem z Warszawy, to jak powiedzmy kolega przyjechał, nie wiem, z Atlanty, czy gdzieś tam z Nowego Meksyku, to podobna była relacja, że to nie jest, że ten jazz rzeczywiście był wszędzie, tylko rzeczywiście Nowy Jork odstaje od reszty Stanów. Oczywiście to nie znaczy, że inne miejsca nie mają swoich plusów. Nowy Jork ma niesamowitą konkurencję, która też potrafi przytłoczyć i nie zawsze wychodzi ludziom... Nie tylko inspiruje. Tak, nie tylko inspiruje, więc nie twierdzę, że to jest absolutnie idealne miejsce. Natomiast jeśli ktoś akurat lubi taki styl życia, jeśli ktoś lubi po prostu środowisko, w którym każdy działa przez całą dobę na 100%, to rzeczywiście jest to fajne miejsce do działania artystycznego. Rafał Sarnecki z nową, jeszcze nie zatytułowaną płytą w trójce. Co nam teraz zaproponujesz? Mógłbym zaproponować utwór pod tytułem Hydrodynamics. Jest to taka właśnie może troszkę mniej standardowa kompozycja z najnowszej płyty. Dobrze, słuchamy. Z tej płyty, która jeszcze nie ma tytułu, Rafał Sarnecki, Kuba Krzeszowski, organizator festiwalu Jazz po Polsku w Chinach. Goście trójki, bardzo wam dziękuję za spotkanie, za to, że na Myśliwiecką 357 zajrzeliście. No i trzymam kciuki, Kuba, żeby to się wszystko rozwijało tak jak do tej pory, bardzo prężnie. Rafał, powodzenia z nową płytą. Dziękuję serdecznie. Bardzo wam dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Hydrodynamics, a wcześniej Jonghu, czy jakoś coś tak, jakoś, bo to Chiny. To Rafał Sarnecki z płyty z 2018 roku. Tak, takie rzeczy dzieją się tylko w Trójce. Dzisiaj w audycji mało obiektywnie przedpremierowa muzyka z albumu jeszcze niewydanego nowojorskiego gitarzysty. Rafał Sarnecki i Kuba Krzeszowski to byli goście audycji mało obiektywnie. To w związku z festiwalem jazz po polsku w Chinach w połowie września koncerty Rafała Sarneckiego. Za nami koncerty już tegoroczne Staszka Słowińskiego i jego zespołu w kinach, a to wszystko organizuje Kuba Krzeszowski. I mam nadzieję, że jeszcze o tych polskich koncertach w kinach Państwo na antenie Trójki nieraz usłyszą. Rafał Sarnecki, muzyka z jego ostatniej, jak do tej pory, płyty Cat's Dream i z tej nowej, jeszcze niewydanej płyty, która nie ma swojego tytułu. Jego nowojorski zespół Bogdana Kicińska także znów przy mikrofonie. Wracamy do zestawu, do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Zaglądamy właśnie na tę stronę, co jakiś czas w audycji mało obiektywnie, bowiem pojawiają się tam piosenki, którym mało obiektywnie kibicuje. To jest kolejna z nich. Byłem w Nowym Jorku. To naprawdę wielkie przeżycie. Po prostu polecieć i być w Nowym Jorku. Po prostu polecieć i być. Taki jak jestem, to byłem i siedziałem. A potem się zmęczyłem i stałem w Nowym Jorku. Stałem w Nowym Jorku i widziałem. Musisz tam pojechać i zobaczyć. Mówili mi pojedź, tym bardziej, że możesz. To musi być wspaniały Nowy Jork. Dobrze powiedziałem, pojadę i zobaczę i opowiem wam, jak było w Nowym Jorku. Yeah, yeah. Byłem, pojechałem, yeah. Byłem i widziałem. Stałem i siedziałem w Nowym Jorku. Hey, hey. Mówili mi pojedź, pojedź i zobacz, musisz tam pojechać i zobaczyć. Mówili mi pojedź, tym bardziej, że możesz. To musi być wspaniały Nowy Jork. Nie wiem, nie powiem wam, bo nie wiem, nie, nie wiem jak było w Nowym Jorku, nie. Lecz mówię wam, pojedźcie, postójcie i posiedźcie, bo nie warto nie być w Nowym Jorku. Yeah, yeah, yeah. Mówi mi pojedź, pojedź i zobacz, musisz tam pojechać i zobaczyć. Mówi mi pojedź, tym bardziej, że możesz, to musi być wspaniałe. Kolejna dziś piosenka prosto z nowego zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Byłem w Nowym Jorku. To Krzysztof Majda z płyty Bieg Zdarzeń, Tribute to Turnau. Album ma swoją premierę w poniedziałek, 31 lipca. A dlaczego akurat tego dnia, to mieli państwo sprawdzić w kalendarzu. Kto wie, może uda się z Krzysztofem spotkać za tydzień w audycji Mało Obiektywnie, kiedy będziemy nadawali z hotelu Sopot podczas 21. Sopot Molo Jazz Festival, bo trójka także i w tym roku tam się wybiera. Zatem proszę sobie już rezerwować czas za tydzień od północy z minutami do drugiej na żywo dzięki pomocy Radia Gdańsk. Nieocenione